Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM. Esteu escoltant la Gramola de l'Avi. Anem al primer tema amb un CD de músics vinculats al món de les mitjans. La veritat és que no sóc amic de fusions relacionades amb aquest estil, tot i que haig de reconèixer que músics com David Sanborn, Rick Brown i alguns altres donen fe del seu virtuosisme amb les seves obres catalogades a dins de l'esmentat estil. En aquest cas, la unió musical que escoltarem del trompetista Rick Brown amb el saxofonista Richard Elliott va donar com a resultat un àlbum anomenat R&R. El treball, jo diria, que ple d'alts i baixos musicals, s'hi podien escoltar algunes sorpreses. N'escoltarem una d'elles per començar el programa. Els dos instruments es creuen i es van donant força com només dos grans músics saben fer. Els escoltem. Thank you. un guitarrista actual que amb la seva guitarra ens acosta al jazz de la costa oest, Kurt Rosenwinkel, amb un títol que dona fe d'això, "East Coast Love Affair". Seguirem amb el saxofonista i flautista Frank West. Aquest va entrar a l'orquestra de Count Basie, on es convertiria en un dels principals solistes. El seu so a la flauta, viu i lluent, el va fer prou popular i conegut. L'escoltarem amb aquest instrument i el tema anomenat Hunter Hawk. We'll be right back. Aranjuez amb un treball que s'acosta al jazz rock i a la fusió. Anem amb un d'aquests personatges coneguts per tothom i que s'han fet quasi bé legendaris a la història de la música, Ray Charles, que en aquest cas no l'escoltarem cantant, escoltarem el gran pianista i cantant dins la seva faceta instrumental, l'acompanya Milt Jackson al vibràfon. La música de Ray Charles és imprescindible per entendre l'acostament de la música negra cap al rock o al rhythm and blues. La seva influència és decisiva per la música moderna i per músics com Joe Cocker, Rolling Stones o Van Morrison. Ray va saber tirar un pont per primera vegada entre dos ribes. La seva música purament negra va entrar dins de públics blancs. Les seves obres a dins del jazz i rhythm and blues va ser decisiva per la fusió en qualsevol tipus de músiques actuals, ja sigui en caire de blues, rock o de soul. Ray Charles és el primer gran geni de la fusió del jazz amb la música contemporània moderna. El tema que escoltarem a continuació És un d'aquests temes que per la durada del programa resulten massa llargs, però que a mi em semblen tan absolutament genials que no puc resistir-me a la temptació de retransmetre'ls perquè els escolteu. El músic al·ludit és Sonny Rollins i el CD que escoltarem, anomenat What's New, es va gravar replet de pinzellades i matisos de la música llatina, estil que Rollins sap combinar a la perfecció amb el swing i el jazz. L'acompanya la genial guitarra de Jim Hall, que en aquest cas també fa el seu solo, el tema If Ever I Would Leave You. All right. Afifa Mustafazadeh, una pianista natural d'Azerbaiyán, amb un concepte musical totalment propi. Afifa fusiona escales àrabs i asiàtiques del seu país amb el swing i el blues, donant a la seva música un caire únic. Una gran cantant i virtuosa del piano. L'hem escoltat amb el saxofonista Bill Evans i la guitarra de Aldi Meola. Van arribar les primeres pluges. El dia anterior, el cucú havia omplert l'aire, perforant el silenci. La suor recorria el meu cos en rierols i vaig pensar que si no trencava la tempesta, aquella calma m'asfixiaria. Fins i tot la tolla de davant de la casa semblava una planxa de cristall verd. Bevia aigua i em ventava. En donava innombrables banys i a la nit dormia amb una tovallola humida enrotllada en el pit. El calor era inhumà i tant el dia com la nit estaven impregnats de nyonya. Benvolgut vent absent, per favor torna a casa, tot està perdonat, murmurava dempeus a la ribera del riu. Per favor, torna i mai més encaixaré de com fas entre xocar les teules de la casa, ni de com llances les branques del cocoter a una dansa frenètica. No puc pensar, no puc respirar. De què ens serveix ser un portador de disfresses si el meu cap no pot originar els moviments? I llavors va començar. L'aire exànime es va moure. Els núvols es van arremolinar i van remuntar des de la costa. L'esperança va sorgir de la llera del riu. Les fulles es van agitar i el cel es va enfosquir. Llamps i trons. Les barreres de la calor es van aixecar i amb la primera gota la pluja va trencar el mes inert. La terra va succionar la pluja com un nadó ansiós que devora els calostres de la fecunditat. Més, més, més. La terra absorbia la pluja fina i fresca. Després, sadollada, de moment va rotar. Una fragància profunda i espessa. Terra humida carregada de records de dies torrats al sol i superfícies escardades. Humitat de la terra, la humitat de l'alliberament. La sentia sobre la meva pell com mil fletxes llançades per un déu. Un pessigolleig, un repicar, un cant que crivellava els meus poros i despertava els meus sentits, o tal vegada no fos la pluja, tal vegada fora veure-la per primera vegada. Un tros d'un llibre de l'escriptora índia Anita Nair. In a lullaby. clouds are far behind me. Where your troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where. La veu de la canadenca Nifky Yanofsky, una adolescent completament fascinada per la veu de Ella Fitzgerald, que en només 14 anys va gravar aquest primer CD. Seguim amb la fusió de Billy Cobham i el seu últim treball anomenat Palíndrome, una mostra dels polirritmes amb una força musical aclaparadora i plena de ritme com ja es costuma amb ell. Un dels primers bateries que va fusionar el jazz amb el rock i que ha participat a gravacions de grans estrelles del rock. Thank you. Acabarem el programa amb el contrabaixista natural de Pamplona, Javier Colina. El músic va ser un dels pilars dels primers treballs del pianista Chano Domínguez. Javier Colina és un dels baixistes més emblemàtics del nostre país. El seu repertori hi compten músics com Tete Montoliu, Han Jones, aportacions al món del flamenc amb Tomatito, Ketama i al món del rock amb Juan Perro. Va participar al CD Làgrimes Negres amb Diego El Cigala i Bebo Valdés. Això l'acostà a la música cubana i a contribuir als treballs de músics com Chucho Valdés o Jerry González. El CD forma part de la seva experiència cubana. L'escoltarem amb Bebo Valdés al piano del directe Live at the Village Vanguard. Amb el tema Bebo's Blues ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve. Adéu i gràcies per la vostra escolta.